Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Σας τη φέραμε. Ναι, υπάρχει σχόλιο. Καλησπέρα στα λεβεντόπεδα. Και λέω η Λεβέντισσα από εδώ. Η Λεβέντισσα. Απέναντί μου. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Τι ντρίμπλα κάναμε? Ντρίμπλα είναι ή τρίπλα? Δεν έχει μπει. Είναι τρίπλα. Δεν έχει πουθενά. Ούτε νη, ούτε νη. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να λες μπέναλντι. Του άλλαξα τα φώτα. Ναι, δεν πειράζει. Και ήθελα να είμαι και χθες εδώ μεταξύ να λέμε για μπάσκετ. Τι να πω, πού πάω η κακομοίρα. Γεια σας, βρε παιδιά, τι κάνετε? Δεν είναι ο Κωνσταντίνος σήμερα εδώ, όπως βλέπετε, είμαι εγώ. Ναι. Πήγε καλά λόγια. Θάνος είναι πολύ χαρούμενος. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι και η εκπομπή σου. Θέλω να πω ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Τρισευτυχισμένος είμαι. Το δηλώνω, έκανε χορευτικά πριν ξεκινήσουμε. Για να την πείσω. Ήταν ο χορός του. Για να με συντροφεύει στην εκπομπή. Πώς είναι ο χορός των κουνουπιών? Ναι. Υπάρχει χορός των κουνουπιών. Α, ναι, ναι, ο χορός των κουνουπιών. Ναι, ναι. Να δείτε την ανασκόπηση. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα. Από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπως σε περίπτωση που το επιθυμείτε, κάντε like, κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Πάλι διαφήμιση Μητσοτάκη πριν από φάρμα, παιδιά. Νέα Δημοκρατία πληρώνει για προώθηση. Τι να κάνουμε? Όχι εμάς. Το YouTube. Να ήταν έτσι, πλούσιοι θα ήμασταν. Εδώ θάνο μου, μα πλήρωνε. Αυτός ο φωτισμός του πουλί σήμερα άλλον άνθρωπο τον δείχνει. Άρα είδατε ότι δεν φταίει ο φωτισμός? Όχι, εννοεί ότι είναι εντελώς διαφορετικός ο Κωνσταντίνος σήμερα. Ναι, εσύ. Αυτό, ναι, ναι, όχι, θέλω να πω, ας δεχτούμε, τώρα το συνειδητοποιήσω ότι ήταν ένα πείραμα αυτό, ας δεχτούμε ότι τελικά δεν φταίει ο φωτισμός, γιατί εγώ μια χαρά υπέρλαμπρη βγαίνω. Κωνσταντίνο μου, λυπάμαι. Θα είναι μια δύσκολη ώρα. Λοιπόν, εγώ καταθέσει την πρότασή μου στην διοίκηση του ΠΡΕΣ σε περίπτωση που δεν φτιάξει αυτή η διαφορά του φωτισμού και βγαίνει πιο σκούρος ο Κωνσταντίνος, να χρηματοδοτηθεί ένα σολάριουμ, ένα δεκαήμερο σε ένα νησί. Αυτό καλύτερο. Για μένα. Α, σε πιάνει και εσένα, γιατί στην κοινωνία ώρα ΠΡΕΣ κάθεσε στη θέση μου. Σωστά. Για εμάς που καθόμαστε από την αριστερή πλευρά, όπως μας βλέπετε, να χρηματοδοτηθεί ένα σολάριουμ για να έρθουμε λίγο στα ίσα μας στο φωτισμό. Και είμαστε ούτως ή άλλως και πιο λευκοί από τους άλλους. Οπότε 10 θες. 10 μέρες. Δεν το συζητάω για 10 δεν προλαβαίνουμε. 10 μέρες νησί προλαβαίνουμε. Ναι. Δεν έχω κάνει σολάριουμ. Πιστεύω θα την πατήσω σαν τον Ρος από τα Φιλαράκια με τα Μισισίπι. Reference που δεν έχω πιάσει και δεν έχω και το του ηθοποιού να κάνω την παρουσιάστρια. Α, τι λες! Ναι, αυτό μου θυμίζεις. Δεν το έχω αυτό, οπότε θα προχωρήσουμε. Αχ, με χαιρετάνε εδώ. Γεια σου. Ελάχιστα πιο γλυκούλης ο πουλής σήμερα. Τι ελάχιστα, βρε παιδιά, είμαι εγώ. Τέλος πάντων. Τα σχόλια ξεκίνησαν με πρόταση για θέατρο. Θα τη μεταφέρουμε, δεν έχουμε δει την παράσταση. Πού? Το λέει η Θεοδώρα. Κομμωδία του Ντοστογεύσκη στο θεατράκι 25-10 στα Εξάρχεια. Εξαιρετική μας, λέει η Θεοδώρα. Δύο παραστάσεις ακόμα, μία και 8 Ιουνίου. Ωραία. Το μεταφέρουμε. Φάρμα πολιτισμός. Μπράβο. Ωραία. Εμείς δεν έχουμε ιδέα, το γράφει μία φίλη, το πετάμε εκεί πέρα στον αέρα. Τι πιστεύουμε, έτσι όπως είναι. Το παίρνουμε πάνω μας να πάτε. Η Ελένη Λιάκουρα λέει. Τη στέλνω φυλάκια. Τα κοτσιδάκια τη πάνε τρελά τη γογό. Παιδιά, λέω, εγώ δεν ήξερα σήμερα θα κάνω εκπομπή. Έχω έρθει 5 χρόνων μπέμπα κατευθείαν από τον πιαγωγείο. Με πήραν και με έφεραν εδώ. Έλα, θα πει για την Παλαιστίνη. Τέλος πάντων. Με πήραν από γραφείο τη Νέα Δημοκρατία για να παρευρεθώ σε εκδήλωση. Του ρωτάω αν θα δώσετε και παπούτσια. Μου το έκλεισαν. Ήταν εκείνα τα παπούτσια του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς είναι μοναδικό κομμάτι. Παρά τι εκκλήσει μα για μαζική παραγωγή, δεν έχει. Δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Είχαν και ωραίο πάτο. Μετά τον επόμενο θρίαμβο της Νέας Δημοκρατίας, ελπίζουμε να μοιράζουν και στους ψηφοφόρους τα κατάλληλα παπούτσια. Στο 41%. Πόσο, τι παραγωγή ήταν αυτή? 2 εκατομμύρια να φτιάξουν. Έλατε. Τόσο και τόσο φτιάχνουν. Η Άννα Κουρουπουλέ, καλώ την όμορφη. Γεια σου, Άννα μου. 10 τόνους μπροστά, 2 πίσω, Θάνος στο σολάριουμ. Άγνωστο. Εσύ συνεχίζεις τα δικά σου και εγώ τα γλυκούλικα που μου λένε. Ναι, εσύ. Εγώ το πρόγραμμα. Πώς διαλέγει η Γεωργία Κρυεμπάρ τα σχόλια στην εκπομπή? Αυτά που τη λένε γλυκούλα. Λοιπόν, όσο χαρήκαμε. Ο Κωνσταντίνος είναι στην δίκη του Καλετζίδη, του Γιώργου Καλετζίδη, μέλους του Ρουβίκονα, που δικάζεται για μία ανάρτηση στα social media. Δικάζεται ως ιόπτος τρομοκράτης. Μέσα στις άκρες τον πηγαίνανε εκεί πέρα με την αντιτρομοκρατική, όλες τις συνθήκες ασφαλείας, γιατί απειλεί πάρα πολύ με αυτήν την ανάρτηση στο Facebook. Ο Κωνσταντίνος έχει εκκληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης. Uh-huh. Είναι στο δικαστήριο, διεξάγεται η δίκη. Λογικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα βγει τηλεφωνικά για να μας πει πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε, μάλλον θα έχουμε Κωνσταντινοπολή. Το μάλλον καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται από τους χρόνους της διαδικασίας. Μάλλον θα έχουμε και ένα αποκλειστικούλι. Δεν το δίνω βέβαια ακόμα. Έχει σχέση με την υγεία. Ετοιμάζεται. Μαγειρεύεται αυτή τη στιγμή στο γραφείο. Γενικά έχουμε πραγματάκια σήμερα, Θάνο, να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, ναι. Έχουμε ένα ρεπορτάζ που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω στο θέμα που έχει ξεσπάσει με το αίμα και το αν πρόκειται για κάποιο είδους ιδιωτικοποίηση της δωρεάς αίματος κλπ. Έχουμε και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του Άδων Γεωργιάδη. Είπα, δεν που... θα το πούμε και το έχει πει όλο. Τι να του πεις τώρα. Δεν λέω τι είπε. Εντάξει. Αλλά ναι, γράφεται αυτή την ώρα. Λίγο μετά την εκπομπή θα μπορείτε να το διαβάσετε στο TPP. Και μια που ξεκινήσαμε με τα διαφημιστικά τα δικά μας, η σημερινή συνέντευξη είναι... Πλεύση Ελευθερίας, Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Mm-hmm. Υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ευαγγελίδου, θα παίξει στις 8 σήμερα Τρίτη από το κανάλι μας στο YouTube και θα είναι ανεβασμένη ήδη και στο site. Ο Κωνσταντίνος μαζί με την Νεκταρία Ψαράκη έκαναν αυτή τη συνέντευξη και συνεχίζουμε κανονικά με τις υπόλοιπες συνεντεύξεις. Να τις βλέπετε, να μας σχολιάζετε, να στέλνετε τα χρήματά σας, όσα έχετε, αν θέλετε, όσα μπορείτε, όποτε, μπιριμπίρι, τα ξέρετε, τα έχουμε πολλές φορές. Τα ξαναλέμε ωστόσο, σημαντικό είναι να λέγονται αυτά, mm-hmm. γιατί εμείς τη δουλίτσα μας κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, όσο χαρήκαμε, λοιπόν, γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσουμε με τίποτε άλλο την ειδησιογραφία από τη σφαγή που συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει στην Ράφα. Είναι μια κατάσταση, είναι μια γενοκτονία σε απευθείας μετάδοση, είναι αυτή η κατάσταση που σε κάνει να χάνεις τα λόγια σου. Δεν υπάρχει η λέξη σφαγή, δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή να περιγράψει, τη στιγμή που τη λέμε για κάποιους μήνες. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να περιγράψει αυτό που συμβαίνει και την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ που συμβαίνει στη Ράφα. Έχουμε εικόνες, οποίες μεταφέρει το Al Jazeera, είναι και στο πρωτοσέλιδο, με Ισραηλινά άρματα μάχης να βρίσκονται μέσα στη Ράφα. Προχωράει κανονικά η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ. Να σημειώσω πάλι εδώ ότι με εντυπωσιάζει το πώς λέγεται επιχείρηση όταν την κάνει το Ισραήλ. Αλλά όταν έκανε την εισβολή η Ρωσία, η ίδια το έλεγε επιχείρηση. Και προφανώς δεν ήταν καμία επιχείρηση, ήταν παράνομη εισβολή στην Ουκρανία. Εδώ πέρα είναι η χερσαία επιχείρηση και του επίσης... Ισραήλ. Από τη Δύση είναι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι, έχει φύγει λίγο από την κουβέντα ναι. Το δικαίωμα, οι αναφορές σε δικαίωμα στην αυτοάμυνα, κυρίως από τις μεγάλες δυτικές χώρες. Έχει μείνει να τη λένε μερικοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Φαντάζομαι και διάφοροι άλλοι υποστηρικτές της δεξιάς στον δυτικό κόσμο. Αλλά από την κεντρική συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, έχει φύγει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, γιατί δυστυχώς έχει αποδειχθεί πόσο έολο ήταν. Λοιπόν, ένα στοιχείο που εντυπωσιάζει μέσα σε αυτήν την φρίκη, εντυπωσιάζει για το μέγεθος αυτής της βιαιότητας που συμβαίνει, είναι το γεγονός ότι αυτή η Ισραηλινή εισβολή των αρμάτων μάχης γίνεται την ώρα που ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη χθεσινή σφαγή σε προσφυγικό καταβλισμό της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ ως ένα τραγικό λάθος. Δηλαδή έχουμε την παραδοχή του Νετανιάχου ότι όντως, αυτό δεν συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά, όντως δολοφονήθηκαν άμαχοι, τουλάχιστον 45 και δεκάδες τραυματίες, άμαχοι που ήταν σε προσφυγικό καταβλισμό, το χαρακτήρισε τραγικό λάθος. Είπε ότι διερευνά ο Ισραηλινός στρατός το τι συνέβη, είπε ότι κυνηγούσαν δύο μαχητές Χαμάς που ευθύνονται για πολλές επιθέσεις. Οπότε βλέπεις εδώ το φοβερό επιχείρημα. Δύο μαχητές κυνηγούσανε που ευθύνονται για πολλές επιθέσεις, γενικά και αόριστα. Αλλά έστω ότι συνέβαινε αυτό, είναι η κλασική επιχειρηματολογία του Ισραήλ, ότι τίποτα δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία οι σφαγές των αμάχων. Κυνηγάμε τρομοκράτες της Χαμάς. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ανάστατες. Η κυβέρνηση είναι σε μεγάλη αναστάτωση. Δεν κοιμάται ο Biden. Γι' αυτό που συμβαίνει. Δεν κοιμάται ο Biden. Βεβαίως το αίτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας ήταν εξωφρενικό. Οπότε επειδή συνεχίζονται αυτές οι σφαγές, φαίνεται και όλη αυτή η υποκρισία. Την προηγούμενη εβδομάδα παίζαμε Biden που είχε πάθει, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τη μία έλεγε κάτι κατά παύση του πυρός και την άλλη έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Και την ώρα που και χώρες όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, καταδικάζουν αυτή την χθεσινή επίθεση του Ισραήλ. Έχουμε, όπως είχε αναφερθεί, και την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από Ισπανία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Έγιναν. Ναι. Δεν ήθελα να σε διακόψω. Όχι, έγιναν σχετικές δηλώσεις. Το έκλεινα. Είχαν ανακοινώσει τρεις αυτές χώρες ότι θα προχωρήσουν από κοινού στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στις 28 Μαΐου. Έτσι και έκαναν. Από την Ισπανία έγινε επίσημα, από τις άλλες δύο χώρες, Νορβηγία και Ιρλανδία, το περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις μέσα στη μέρα. Δεν ξέρω, το συζητάμε όλη μέρα σήμερα με τα παιδιά στο γραφείο, μέσα στο newsroom. Γυρίζουμε πάλι στην αρχική κουβέντα ότι είναι ένας πόλεμος χωρίς κανόνες, δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες που έχει ένας πόλεμος, δεν υπάρχει καμία ηθική. Αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης βλέπει μία σφαγή σε live μετάδοση. Βλέπουμε ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί μέσα σε καταβλισμούς και να βγαίνει ο Νετανιάχου και να μιλάει για τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος είναι να σου πέσει παραπάνω αλάτι στο φαγητό ενώ δεν τρως αλάτι. Όχι να καίς ζωντανούς ανθρώπους και να το παρακολουθείς. Mm-hmm. Οπότε έχουμε όλο αυτό το παράλογο του πράγματος και εμείς απλώς το παρακολουθούμε. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος εκεί έξω ξέρει τι γίνεται. Ωστόσο, και να ήξερε, και όλοι να ήξεραν, και όλοι να βγεις αυτή τη στιγμή στην Ερμού, και όλοι να ξέρουν τι συμβαίνει, δεν νομίζω ότι κάποιος θα νοιαστεί. Και αυτό είναι το χειρότερο. Υπάρχει μια απάθεια, είμαστε θεατές όλων των τραγικών πραγμάτων που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε θεατές. Ναι. Και αυτό είναι πολύ τρομακτικό, όταν αρχίσεις και συνηθίζεις το τέρας, τέλος πάντων, όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω αν κάποιος θα νοιαστεί, θα διαφωνήσω ελάχιστα, με την έννοια ότι πιστεύω ότι η απάντηση θα ήταν ένα κρίμα. Έτσι. Ένα μεταξύ αδιαφορίας και τι να κάνουμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Αφού δεν είναι στο σπίτι μας. Μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Ότι εντάξει, πόλεμοι συμβαίνουν, κάπως έτσι θα το πάρει μια μεγάλη πλειοψηφία. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα καθορίσει σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν θα μετρήσει σε καμία περίπτωση στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που έρχονται τώρα σε 10-11 μέρες. Για το ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, τα είχαμε πει λίγο και την προηγούμενη εβδομάδα στις πρώτες ανακοινώσεις, είναι πέρα από αυτές τις τρεις που αναφέραμε, Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Κύπρος, Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Βουλγαρία, τις χώρες αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει η Μάλτα και η Σλοβενία που έχουν δηλώσει ότι θα το κάνουν στην συνέχεια. Υπάρχουν και χώρες που λένε ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι η Ελλάδα, mm-hmm. μία είναι επίσης η Γαλλία και μία επίσης είναι η Γερμανία. Και δημιουργείται το ερώτημα βεβαίως, αν όχι τώρα πότε. Δηλαδή, είπε και ο κυβερνητικός πρόσωπος, η επίσημη θέση της Ελλάδας, δηλαδή θα διαβάσετε και στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι εμείς θεωρούμε η εθνική γραμμή, τέλος πάντων, είναι ότι πρέπει να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άμα μπεις απλό με ένα γκουγκλάρισμα θα σου βγάλει πρώτο-πρώτο το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είναι κάτι μυστικό. Να σχολιάσω λίγο εδώ την αναφορά στα σύνορα του 1967, που απαντάει νομίζω με τον καλύτερο τρόπο σε όσους πιστεύουν ότι ξεκίνησε όλο αυτό την 7η Οκτώβρη με την επίθεση της Χαμάς. Αλλά είναι προφανώς μια επεκφύγη. Γιατί υπάρχει αυτό? Υπάρχει σύσσωμη αντιπολίτευση πλέον αριστερά της Νέας Δημοκρατίας που ζητάει την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση. Και πρώτα ήταν η Νέα Αριστερά και το ΚΚΕ από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, βεβαίως και εξωκοινοβουλευτική αριστερά, όπως το ΜέΡΑ25. Και μετά είχαμε και δηλώσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από την Πλεύση Ελευθερίας. Και πλέον και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στην Δυτική Όχθη και το ζήτησε από εκεί. Είδα και ένα σχόλιο, κάθε εβδομάδα έχει διαδηλώσεις. Ποιος είναι που δεν νοιάζεται? Έχει κάθε εβδομάδα διαδηλώσεις μέσα στη φούσκα μας. Δηλαδή, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ναι, όταν λέμε ο κόσμος δεν νοιάζεται, προφανώς δεν εννοούμε ανθρώπους με τους οποίους είμαστε κοντά πολιτικά, ιδεολογικά και γενικά είναι πολύ πολιτικοποιημένοι και είναι αυτοί, αυτές, αυτά που βγαίνουν κάθε εβδομάδα στον δρόμο και για όλα, που κινητοποιούνται και φωνάζουν για όλα τα θέματα που προκύπτουν. Εννοούμε την μεγάλη πλειοψηφία. Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γάζα είναι ένας πόλεμος μεταξύ αμάχων. Θέλω να πω ότι το συζητούσα με τον Παπαδομονολάκη. Τελικά ποιος κερδίζει? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή πέφτουν κεφάλια αμάχων. Αυτό βλέπουμε. Και από την άλλη υπάρχει και η ανάγνωση του Θέμη Τζίμα σχετικά με το δικαστήριο και τα εντάλματα σύλληψης που λέγαμε για τον Νετανιάχου, ότι υπάρχει ένα σενάριο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον Νετανιάχου γιατί έχει αποτύχει διπλωματικά. Τους έχει φέρει και ένα στάτος στο εσωτερικό. Έχει πάει πολλές φορές να τους εμπλέξει σε σειράξεις με το Ιράν. Έχει αποτύχει στρατιωτικά. Οπότε, γιατί δεν έχει πετύχει στόχους στρατιωτικούς. Αυτό λέγαμε. Έχει πετύχει, τι έχει πετύχει, αμάχους. Ναι, αυτή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε και στην εκπομπή για το τι στόχο έχει το Ισραήλ. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο είδους πολιτικό στόχο. Ο στόχος συνεχίζει να είναι η γενοκτονία και βλέπουμε, αυτός είναι ο στόχος του Ισραήλ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα για το υπόλοιπο της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ, it's complicated, τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν 4 δις το χρόνο στο Ισραήλ για στρατιωτική βοήθεια κλπ. Τα λόμπι, τα Ισραηλινά λόμπι είναι πανίσχυρα και στις χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, οπότε είναι συμφέροντα που δεν σπάνε παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κάποια μεταστροφή του κοινού, όπως το γράφεται κιόλας. Γράφει η Θεοδώρα ότι στις αρχές του μήνα είχαμε παρέτηση της Αμερικανοεβραίας Λίλι Γκρίνμπεργκ Κολ, μέλους της κυβέρνησης Biden, πρώην μέλους φιλοϊσραηλινού λόμπι λόγω της γενοκτονίας. Υπάρχει μεταστροφή. Και ο τούρνος, οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος, κατά τα άλλα η Ελλάδα είναι σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι κραυγαλαία αυτή η αντίφαση με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Προφανώς έχουν σταματήσει όλες εκείνες οι κραυγές με το πώς η σωστή πλευρά της ιστορίας πρέπει να υποστηρίξει τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία και ότι αυτό είναι το σωστό για την Ουκρανία. Και χλέβαζαν κιόλας εμάς που λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει κατάπαυση του πυρός και να στηριχθεί έτσι η Ουκρανία και με μεγάλες συναυλίες κλπ. Και είναι συγκεκριμένα, είναι 143 ήταν οι χώρες σύμφωνα με το γράφημα του Al Jazeera την προηγούμενη εβδομάδα και τρεις σήμερα 146. Σε σύνολο οι χώρες είναι 190 κάτι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του πλανήτη, όχι της Δύσης που μετράμε Αμερική και Ευρώπη, του πλανήτη υποστηρίζει τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους. Η Ελλάδα δεν είναι σε αυτές. Ήταν συντριπτική πλειοψηφία και στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση, στην ψηφοφορία για να δοθούν πρώτον επιπλέον προνόμια στην Παλαιστίνη ως κράτος παρατηρητής και δεύτερον να ξεκινήσουν ξανά οι διαδικασίες για να αναγνωριστεί με πλήρες καθεστώς στον ΟΗΕ. Υπάρχει αυτή η μεταστροφή, αλλά δεν φαίνεται να είναι ανεκτή. Για το κομμάτι τώρα δεν θέλουν Νετανιάχου και τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν είναι σε σύμπραξη η κυβέρνηση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές περί του ότι η χή επίθεση δεν είχε τη συγκατάθεσή μας και το ένα δεν είχε τη συγκατάθεσή μας και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο. Επίσης όμως και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και προεδρικές εκλογές. Δηλαδή πριν ο Biden ασχοληθεί με την επανεκλογή του Νετανιάχου, είναι ασχοληθεί και με τη δική του επανεκλογή, που φυσικά και με αυτά που συμβαίνουν, αλλά και γενικότερα δεν είναι καθόλου εύκολη. Όχι προφανώς ότι μια επανεκλογή Τραμπ θα βοηθήσει, μάλλον θα τα κάνει ακόμα χειρότερα στο κομμάτι του Ισραήλ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αυτό ναι. Ήταν πολύ επίσημο σχόλιο, πώς σου φάνηκε? Πολιτικό σχόλιο, μπράβο. Με καλέσατε εδώ για αυτά, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, πάνω από 1 εκατομμύριο έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Συνεχώς ενημερώνει και κάνει δραματικές εκκλήσεις η UNRWA, που χαρακτηρίζεται αυτές τις μέρες από την Ισραηλινή Βουλή ως τρομοκρατική οργάνωση. Και τα κράτη που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό κράτος χαρακτηρίζονται από το Ισραήλ, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ως συνεργή τρομοκρατών. Είναι αυτές οι ψύχρεμες αντιδράσεις που απλώς έτσι αντικειμενικά, να το δεις, αν υπάρχει αυτή η έννοια της αντικειμενικότητας, ένας ουδέτερος παρατηρητής τέλος πάντων βλέπει ότι δεν βγάζουν κανένα νόημα. Δηλαδή, τη μία μέρα να λες εσύ είστε συνεργοί τρομοκρατών και την άλλη ο άλλος να λέει τραγικό λάθος ή σφαγές αμάχων προσφύγων. Υπάρχει και ένα άλλο σχόλιο που ήθελα να αναφέρω, γιατί το έχουμε στη λίστα να το πούμε. Στα νέα λοιπόν της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, όπως χαρακτηρίζεται το Ισραήλ, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Guardian, του Βρετανικού Guardian, σήμερα, σύμφωνα με το οποίο ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ απείλησε εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικά με την έρευνα για εγκλήματα πολέμου. Αν μπορούμε να δούμε το πρώτο σέλιδο του Guardian, είναι ο Γιώση Κοέν, επικεφαλής της Mossad, που όπως διαβάζουμε στο δημοσίευμα του Guardian, προσωπικά αναμίχθηκε σε μια μυστική, σε ένα μυστικό σχέδιο για να πιέσει την Φάτου Μπενσούδα να σταματήσει την έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ. Μια έρευνα που είχε ξεκινήσει από το 2021 και ολοκληρώθηκε με τις ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας του επικεφαλής εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ζήτησε εντάλματα σύλληψης. Αυτά τα νέα, έτσι, μια απλή καθημερινή είδηση στα διεθνή αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες. Απειλές και τέτοια και πίεση σε διεθνή εισαγγελέα Διεθνούς Δικαστηρίου. Μια χαρά. Να πάμε στα εγχώρια. Εννοείται. Να πάμε στην Ελλαδίτσα μας. Σε αυτή τη μικρή κουκίδα πάνω στον πλανήτη. Mm-hmm. Που όλα είναι ωραία και όμορφα. Να. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Τι έχουμε με τα emails? Έχουμε κάποια. Εγώ θα στα πω, Θάνο. Εγώ θα στα πω. Ρωτάω καν τον ανήξερο για να τα πει εσύ. Μα είναι η εκπομπή σου, Βρεθάνο. Και εγώ κάνω τον ανήξερο για να τα πει εσύ. Λέω η εκπομπή του είναι. Είσαι ή δεν είσαι ο παρουσιαστής. Τέλος πάντων, είχαμε την καταδίκη. Να το πω, όχι, δεν θα πω καταδίκη. Είχαμε πρόστιμα τέλος πάντων για το σκάνδαλο με τη διαρροή των email όπου εμπλέκεται η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Το πρόστιμο για εκείνη είναι 40.000 ευρώ, θεωρώντας την υπεύθυνη, mm-hmm. κύρια υπεύθυνη, υπαίτια. Και έχουμε και 400.000 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και ρωτώ, Θάνο, ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Το δημόσιο. Να δώσω το πορτοφόλι μου, τι έχω από ψηλά. Εμείς. Για να τσαντάρουμε όλοι λίγο. Υπάρχει αυτή η επιλεκτική ευαισθησία για τα δημόσια χρήματα που για τη Νέα Δημοκρατία και τους υποστηρικτές της είναι μόνο για τα γκράφιτι, τις μπογιές και τις καταλήψεις. Μόνο εκεί υπάρχει ότι είναι φθορά δημόσιες περιουσίες και θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα, λες και τα πληρώνει κάποιος άλλος. Τις ιδιωτικοποιήσεις π.χ., τις ιδιωτικοποιήσεις και στην υγεία με τη φύλαξη και όλες αυτές τις συμβάσεις αναθέσεις σε ιδιώτες, τις απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά δεν τα πληρώνουμε εμείς, τα πληρώνουν άλλοι. Τις επιδοτήσεις ολιγάρχες για το ρεύμα. Οπότε μια χαρά, πολύ ωραία. Πήρε το φάκελο μέσω του Diaspora, του φίλου μας, η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου. Έτσι τον λέτε εδώ. Δεν ξέρω, ναι, ναι, ναι. Έχετε τους κωδικούς σας με τον Κωνσταντίνο και ότι πρέπει να, ναι, ναι. να κάνω ότι καταλαβαίνω τώρα τον Diaspora. Είναι η καλύτερη θέση που έχει αυτοαπονεμηθεί ποτέ. Head of Diaspora. Okay, ισχύει. Ήταν ισχύει, ο ισχύει. Νίκος Θοδωρόπουλος. Είναι ο ίδιος του Ζάβαλου. Ναι, ναι, ναι. Που χειροκροτούσε πίσω από ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, ωραία, χειροκροτούσε τέλει. Με στυλ Νότι Μηταράκη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επιβεβαιώνει η Αποδοπουχού, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι ένα αρχείο για τις εκλογές του Ιουνίου έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών και μέσω των, του κ. Θεοδωρόπουλου, ο οποίος προσκόμισε νέα στοιχεία και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτόν και με τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, κατέληξε στα χέρια της Άννας Μισέλα Σημακοπούλου. Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδί. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η πρώτη δήλωση της πρώην ευρωβουλεύτρια, είναι εκτός των ψηφοδελτίων της Νουδού, ότι τα μάζευε πόρτα-πόρτα εκείνα τα mails. Είχαμε συνομιλήσει και αναλυτικά με απόδημο που έλαβε το mail στην εκπομπή σας, ήταν η Νονία Ωρα Πρες, ναι, ναι, ναι. που εξηγούσε ότι δεν γίνεται να είναι κάποια άλλη διεύθυνση και είναι μια διεύθυνση συγκεκριμένα που δώσανε για την επιστολική ψήφο κάποιοι εκ των αποδήμων, οπότε ήταν σίγουρο ότι σχετίζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα στοιχεία υπήρχαν, η έρευνα ολοκληρώνεται, αυτό επιβεβαιώθηκε και έχουμε τις πρώτες ποινές. Τώρα ποιο καινούριο μπουμπούκι λες θα στείλουμε υποψήφιο για σκάνδαλο? Είχαμε Καϊλή, ακολούθησε η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τώρα. Δεν ξέρω, δεν θα πω υποψήφιο για σκάνδαλο, αλλά εντάξει, βλέπεις το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και περιμένεις. Τώρα που λέμε ψηφοδέλτιο, τώρα που λέμε ψηφοδέλτιο στα σουσού, επιτέλους να πω και τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Δηλαδή ευθύνη μόνο για Σημακοπούλου φέρει, όχι, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έφαγε καμπάνα, έφαγε πρόστιμο. Τηλεοπτικό σουσού, Θάνο, μια και λέμε για υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Ο συκοφάντης, εγώ ήμουν αυτό κοκκινίζω που κάνετε αναφορά σε μένα. Άλλο μα έδινε στοιχεία και έχει username συκοφάντη. Αν δεν τον πάρει σοβαρά τώρα. Σαν τον Μανώλη Φακιανάκη που ήθελε να ξεσκεπάσει το indie media και έστελνε με το email του για να του ξεσκεπάσει. Λοιπόν, σουσού τηλεοπτικό. Είχε πάει η Νόνι Δούνια στον Νίκο Ευαγγελάτο. Η Νόνι Δούνια είναι υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Όπου κλασικά η ερώτηση που κάνει τώρα σε έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή είναι αν ξέρει πόσο έχει το κιλό η φέτα. Και τη κάνει αυτή την ερώτηση. Και λέει η Νόνι Δούνια, υπάρχει λέει και 4, 4,5 και κάτι. Δεν σοβαρή, έτσι λέει ο καλός συνάδελφος Νίκος Ευαγγελάτος, 4,5 και κάτι το κιλό, έφετα, ναι, ναι, λέει, σε κάποια σούπερ μάρκετ, ξεκινάει εκεί, σε κάποια σούπερ μάρκετ, mm-hmm. ποια είναι αυτά τα σούπερ μάρκετ, λέει, να πάμε να τα βρούμε. Μα είστε σίγουροι, είμαι σίγουρη, λέει, σε κάποια σούπερ μάρκετ, επιμένει η Νονιδούνια. Και της λέει, μα το κιλό, 4 κάτι, και λέει εκεί η Νονιδούνια. Όχι, λέει, το κιλό, δεν είπα το κιλό, δεν ξέρω αν είναι το κιλό. Εντάξει, για να είμαι, λέει, μέσα σίγουρα, γιατί πηγαίνω, λέει, και ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, τα 500 γραμμάρια να πούμε. Α, λέει, άρα το μισό κιλό. 500, να τα αφήσω. Σιγά-σιγά το ρίχνει, δηλαδή, σε κάποια σούπερ μάρκετ, 500, βρέ, αυτοί δεν ξέρουν πώς έχει φέτα. Τέλος πάντων, αυτό το σου ήθελα να πω για αυτά τα λουλούδια. Είναι πολύ ωραίο quiz, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Ευρωβουλή. Πόσο έχει. Πόσο έχει το χ προϊόν. Παλιά ήταν το γάλα. Ναι. Και ακόμα θα μπορούσα να είναι το γάλα. Αλλά εντάξει, φέτα είναι, τώρα είναι και πιο μεγάλες αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Οπότε είναι πιο. Είναι καταλληλότερο τεστ το πόσο έχει το λάδι, πόσο έχει φέτα. Βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε, πείτε μας έτσι. Σαν να κάνεις τεστ των άλλων, ευνηδιαστικό στο σχολείο. Κάποιοι... Λοιπόν, φέτα πόσο. Πες τουλάχιστον 6,28 που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Που φαίνεται ότι το ξέρεις, γιατί το λες με ακρίβεια. Ναι, πολύ. Εξυπνώ. Ναι, συμβουλή της εκπομπής λοιπόν προς υποψήφιους, υποψήφιες, ευρωβουλευτές, ευρωβουλεύτριες, βάλτε και λεπτά όταν πετάτε μία τιμή. Όχι στρογγυλά. Ναι, όχι στρογγυλά. Βάλε. 1,75. 8,42. Το γάλα, 1,92. Ναι, ναι, ναι. Να δείξει ότι, ότι το έχει μελετήσει το πράγμα. Έχει επεκταθεί όμως και σε άλλα προϊόντα για τους δημοσιογράφους, πρόσεξε, που θέλουν να πάνε το μαχαίρι στο κόκαλο, που θέλουν να ευνηδιάσουν τον καλεσμένο. Όχι για όποιους και όποιους. Γιατί είχε ο Γιώργος Λιάγκας καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Βασικά ο Στέφανος Κασελάκης είχε τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί του άνοιξε το σπίτι του στις Πέτσες. Μια συνέντευξη σε δύο μέρη και εκεί δεν τον ρώτησε για τη φέτα. Τον ρώτησε για τη φέτα, αλλά μετά πώς του την έφερε. Τον ρώτησε για τη φρατζόλα. Εκεί είναι, τον πιάνει. Στο... Εκεί τον πιάνει και τον ξεσκεπάζει. Τι απάντησε. Λέει, αρχικά είπε ότι του αρέσει να πηγαίνει με τον Τάιλερ στο σούπερ μάρκετ για να αποφορτίζεται. Οπότε ξέρει για τη φέτα και τέτοια. Μετά με τη φρατζόλα λέει: ξέρω πόσο έχει στην Αμερική. Για να αποφορτίζεται. Ναι. Στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Και είπε, ξέρω πόσο. Ναι, okay, έχει την οικονομική δυνατότητα να αποφορτίζεται με μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Άλλοι φορτίζονται με μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Για τη φρατζόλα είπε ότι ξέρει πόσο έχει στην Αμερική. Πολύ και ωραία. Ο Γιώργος Λιάγκας, μα εδώ ζεις. Και εκεί τι είπε, δεν θα έχει κανένα 2 ευρώ. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ, κάτι τέτοιο. Μες στις άκρες. Στα τηλεοπτικά, μάλλον θα του αρέσει να αποφορτίζεται. Δεν έχω καταλάβει αν με αυτές τις συνεντεύξεις που αναφέρεις έκανες πολιτικό ρεπορτάζ ή ρεπορτάζ lifestyle. Γιατί είναι υποψήφιοι, είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σε μεσημεριανές εκπομπές. Έχουν γίνει ένα, ρε Σιθάνος. Δηλαδή, τι πολιτικό μπορείς να συζητήσεις για αυτούς τους ανθρώπους, αφού η εμφάνισή του ήταν για τη φρατζόλα και για τη φέτα. Να μην έρθω να στα πω, εγώ που. Εντάξει. Με την άκρη του ματιού μου τα παρακολουθώ και αυτά, μου ξέρετε. Με την άκρη του ματιού. Με την άκρη. Και εγώ με τα δύο μάτια έτσι τηλεόραση κολλημένη. Έχει μια αγάπη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον Λιάγκα. Είναι αμοιβαίο. Μια περίεργη σχέση. Ναι. Είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πιστεύω ότι λείπουν περισσότερες συνεντεύξεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο Λιάγκα. Τον πολεμάει το σύστημα όμως τον Κασελάκη. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Είναι σαφές όλο και περισσότερο. Σε κάθε συνέντευξη στο Λιάγκα γίνεται όλο και πιο σαφές. Μιλάμε για την ίδια συνέντευξη εντωμεταξύ, παρένθεση εδώ, στα νέα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ο Στέφανος Κασελάκης είπε: δεν λέω ψέματα, αλλά δεν λέω όλη την αλήθεια. Ναι. Γενικά. Ναι, ναι. Για να μην λέει εργαλειοποιηθεί αυτό που θα πω από την κυβέρνηση. Θα πω, λέει, κάτι, θα υπονοήσω και ονόνοητο. Δεν υπονοήτο, μην είσαι άδικη. Όχι, όχι, είναι η αγαπημένη μου φράση. Και εμένα. Το ξέρω. Με το ονοονοήτο. Αχ, λοιπόν, τι σχόλια έχουμε. Πες, βρε, η εκπομπή σου είναι, εγώ θα διαβάζω και τα σχόλια. Γιατί το έκανες το λογοπαίγνιο, ρε Θάνο, γίνεται μια προσπάθεια να μειωθούν τα λογοπαίγνια. Δεν έχω κάνει λογοπαίγνιο, κάνω λογοπαίγνιο. Δεν ξέρω, έκανες κάτι. Όχι. Κανένα καλό σχόλιο για μένα, λένε, να το διαβάσουμε. Πόσο εκτός πραγματικότητας είναι. Ελπίζω να εννοείς ο Στέφανος Κασελάκης. Γενικά η αντιπαράθεση. Πρώτα απ' όλα. Επειδή έλεγα για μένα. Εντάξει, το ότι γίνεται αντιπαράθεση για τη φέτα, για το ψωμί, για το λάδι, είναι δεικτική της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας. Αλλά το ότι είναι εκτός πραγματικότητας φαίνεται σε κάθε δήλωση εκτός κειμένου. Και τώρα κυκλοφορεί ένα βίντεο που μιλάει ο Κυριάκο Μητσοτάκης με μια συνταξιούχο που του λέει: παίρνω 440 ευρώ, δίνω 300 ευρώ ενίκιο, δεν έχω να φάω, σύμφωνα με τον διάλογο που έχει κυκλοφορήσει. Και ο Κυριάκο Μητσοτάκης λέει: στην εκκλησία πήγες, και λέει αυτή όχι, και μετά της λέει: και ένα ευχαριστώ που ήρθατε. Και φεύγει. Και φεύγει. Δηλαδή, και με ένα στυλ τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε. Αυτά. Συνεχίζεται έτσι. Πολύ τι, μια θλίψη είναι η πολιτική κατάσταση. Ανασκόπηση θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Το αναφέρω γιατί θα είναι σχετική. Οπότε περιμένω να μου πεις κάτι θα έχουμε. Είναι Τρίτη, γιατί με το ρωτάς από Τρίτη. Κάτι ψήνεται. Θα έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση αυτό κάποια λέω. Στιγμή. Δηλαδή, αυτό είναι ένα επεισόδιο που γράφεται. Αυτό, όλο αυτό το lifestyle θα υπάρχει σε ένα επεισόδιο ανασκόπησης για να επανέλθουμε και στα πολιτικά μετά την διατριβή πάνω στα κουνούπια. Mm-hmm. Πείτε μας κι αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Έτσι, εγώ. Βέβαια, πείτε μας ρε παιδιά τα σχόλιά σας και αν δεν το έχετε δει να μπείτε να το δείτε. Αχ, ωραία, μου λέτε και καλά σχόλια. Τα διαβάζω μόνο μου τώρα. Δεν διάβασε μόνο στα σχόλια. Τι να κάνω, πρέπει, αφού δεν τα διαβάζει, εγώ φανταστικά κοτσιδάκια. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το διάλειμμα για τις στιλιστικές επιλογές. Για φιλοφρονήσεις. Για φιλοφρονήσεις. Εσύ θα μου λέτε καλά λόγια και εγώ θα λέω έλα καλέ, πάψτε, σταματήστε. Τώρα καταθέτει ο Κωνσταντίνος. Για αν το λες. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση όσο εμείς λέμε για τα κουτσιδάκια. Εγώ δεν το ξέρω, ξέρω ότι είναι η διαδικασία τώρα. Ωραία. Αλλά για να μην έχω ενημέρωση ακόμα, λογικά ο Κωνσταντίνος καταθέτει. Αρχικά κοροϊδεύουν πάρα πολύ τη συζήτησή μας. Εγώ νόμιζα ότι είπαν πως είναι εκτός πραγματικότητας και ακάθεκτος ο Θάνος συνεχίζει. Γιατί σου μίλησα, λες είναι εκτός πραγματικότητας και σου λέω εγώ ή ο Κωσελάκης και συνεχίζεις. Εντάξει, δεν πειράζει, Θάνο μου. Δεν πειράζει. Θα γελάσει κάθε επικραμμένο σε αυτές τις εκλογές. Θα δείξει. Εντάξει. Πάντως είναι πάρα πολύ αδιάφορες. Δηλαδή δεν κουνιέται φίλο, δεν σαλεύει τίποτα, έτσι. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μικρό ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι ποσοστά αποχής θα έχουμε. Γιατί πάντα είναι υψηλά, πάντα είναι το πρώτο κόμμα, αλλά τώρα... θα πάμε για ρεκόρ. Πάντα στις ευρωεκλογές η αποχή είναι μεγαλύτερη, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Υποθέτουμε δυστυχώς ότι η αποχή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι αυτό το περίεργο, βέβαια παρατηρείται, δεν είναι κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα, ότι μολονότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή σε πάρα πολλά ζητήματα, ο κόσμος στρέφεται προς την αποχή. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και μια αποχή απογοήτευσης, mm-hmm. ότι δεν θα αλλάξει τίποτα και ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Όλα αυτά τα επιχειρήματα ενισχύονται και ενισχύονται και ενισχύονται, οπότε έχεις αυτή την αντίθεση εδώ πέρα που λέει ότι από τη μία όντως κρίνονται πάρα πολλά πράγματα και σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και ο κόσμος δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται ούτε καν με μια προσμονή να στείλει κάποιο είδους μήνυμα. Uh-huh. Οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη νομίζω ότι δεν μπορεί να πατήσει κάπου. Από την άλλη πλευρά, έχω την αίσθηση ότι θα δείξουν πράγματα οι εκλογές. Είναι κάπως και μια, όχι μια δημοσκόπηση, αλλά προφανώς όταν ψηφίζει κάποιος, ψηφίζει για το εγχώριο, το οποίο δεν ψηφίζει για το σύμφωνο μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τα ευρωπαϊκά ζητήματα, το βλέπουμε, μένουν και πολύ εκτός της πολιτικής συζήτησης. Οπότε είναι και μια ευκαιρία για μια ψήφο διαμαρτυρίας. Τώρα με τα ποσοστά, νομίζω η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει το πήχη στο 33, γιατί πήρε 33 το 19. Αν κυμανθεί κάπου εκεί θα το δει ως νίκη. Αν πες κάτω το 30 θεωρώ ότι θα είναι μια σημαντική ήττα της Νουδού. Θα έλεγα και ήθελα να το πω αυτό κάποια στιγμή ότι και μάλλον πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες και ίσως πιο κρίσιμες και από τη Νέα Δημοκρατία οι εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ για το που θα κυμανθεί με τον Κασελάκη. Είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς, άμα η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ένα ποσοστό που θα μας αφήσει έκπληκτους, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα ασχοληθούμε με αυτήν. Αλλά περισσότερο. Αλλά φαντάζομαι ότι αν πάει λογικά το ποσοστό της Νουδού, μετά η συζήτηση θα ξεκινήσει για την αντιπολίτευση. Και η συζήτηση για την αντιπολίτευση θα είναι ότι πόσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 17, πήρε κάτω από 17. Θα έχει τον ΣΥΡΙΖΑ να σου λέει ότι άμα δεν είχε γίνει διάσπαση, θα είχα πάρει παραπάνω. Έχει το ΠΑΣΟΚ που πλέον δείχνουν τα δεδομένα της δημοσκοπήσεως θα είναι τρίτο κόμμα από εκεί που συζητούσαμε πως είναι δεύτερο. Θα έχει θέμα πιθανώς ο Ανδρουλάκης μετά. Θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που την έχουν αφήσει όλοι μετά τις ευρωεκλογές για την συνεργασία της κεντροαριστεράς που την έχουν αφήσει όλοι για να μετρήσουν τα κουκιά τώρα. Ναι, ναι. Οπότε έχει πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον πολιτικά, Αλλά και αυτό γίνεται σε αυτό το πλέγμα απάθειας. Με τον Κασελάκη να πω μόνο αυτό και σταματάμε. Δεν νομίζω ότι, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό δείγμα, δεδομένου ότι έχει γυρίσει με τα παπούτσια του όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι βγήκα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχω δοκιμαστεί, δεν μου δώσα την ευκαιρία. Να. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις τηλεοράσεις, μπαίνει σε όλα τα σπίτια των ανθρώπων και πηγαίνει πόρτα-πόρτα σε κάθε σημείο. Οπότε πραγματικά δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αν πιστεύεις ότι ένα ποσοστό των ψηφόρων της Νουδού θα πάει προς ακροδεξιά, ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι μία ασφαλής πρόβλεψη που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν βάλεις τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το κομμάτι της ακρίβειας που αν ο άλλος είναι δεξιός θα πάει από δεξιά να στείλει το μήνυμα, αλλά και άλλα ζητήματα που μπορεί να έχουν ενοχλήσει το δεξιό-ακροδεξιό ακροατήριο. Βλέπε την νομοποίηση μεταναστών, ότι δεν κάνανε όσα είχαν υποσχεθεί, όσα πίστευε στο φαντασιακό του ακροδεξιό ψηφοφόρο θα κάνουν στο προσφυγικό. Προφανώς θα είναι. Δηλαδή θα δούμε λογικά ενισχυμένη την ελληνική λύση. Ένα κόμμα όχι χωρίς κομματικό μηχανισμό, αλλά κάπως απόλυτα πρόσωπο παγιές πάνω στον Βελόπουλο. Λοιπόν, διάλειμμα ναι. Και επιστρέφουμε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Θάνο, είμαι στον αέρα. Είσαι στον αέρα, ναι. Χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που είστε στην εκπομπή μας. Πήρα τηλέφωνο το Θάνο και ήμουν έτοιμος να αρχίσω να γράφω με κεφαλαία στα σχόλια. Θέλω να βγω, βγάλτε με στο τηλέφωνο. Με φημώνουν. Γιατί δεν με βγάζετε να τα πω. Λοιπόν, κατέθεσα στο δικαστήριο. Το ξέρουμε, έχουμε live ανταπόκριση στα σχόλια. Κάποιος είναι μέσα και σε παρακολουθεί, να ξέρεις. Είναι διάφοροι μέσα και παρακολουθούν. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, γιατί ως γνωστόν η διαδικασία είναι ότι οι μάρτυρες πρέπει να μην παρακολουθούν τη δίκη, για να μην συντονίσουμε τις μαρτυρικές μας καταθέσεις και ξέρω εγώ, φτιάξουμε ένα ψεύτικο άλοθη στον Καλαϊτζίδη για το πώς πόσταρε στο Facebook, γιατί θυμίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο της δίκης. Οπότε δεν μπορώ να σας κάνω μια πλήρη ανταπόκριση. Μπορώ να σας πω περίπου, καταρχάς, τι αφορά η δίκη, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρουν, και τουλάχιστον τι είπα εγώ, η μαρτυρική κατάθεση που παρακολούθησα. Λοιπόν, έχει διωχθεί με βάση τον αντιτρομοκρατικό ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκονα για μια ανάρτηση στην οποία έλεγε ότι να φύγουν οι αστυνομικοί από έξω από το Vox. Και έλεγε ότι αν δεν γίνει αυτό, αν φύγουν εντάξει, αν δεν φύγει η αστυνομία απ' έξω από το Vox, που υπήρχαν διαρκείς αντεκλήσεις, βρισχές, αυτά που ξέρουμε ότι κάνει η αστυνομία όταν την αφήνεις ανεξέλεγκτη, θα γίνουν τα εξής. Και λέει, θα σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή να φεύγουμε, να διαλυόμαστε με το που πέφτει νεκρό του λάμψης, θα καθίσουμε ακίνητοι μέχρι να πεθάνουμε. Αυτό που είπα στο δικαστήριο, μάλλον η ακριβέστερη περιγραφή θα ήταν ότι πρόκειται για παθητική αντίσταση και καθόλου για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας. Και στη συνέχεια λέει ότι αν γίνει αυτό θα γαμηθούν τα εργοτάξια, το οποίο παρά την απρεπή γλώσσα δεν λέει θα πάμε να προκαλέσουμε δολιοφθορές, λέει, και επίσης αυτό το είπα, ότι ξέρω εγώ, αν δολοφονεί η αστυνομία μέλη του Ρουβίκονα στο Vox, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος θα λέει ναι, εντάξει, ας μην καθυστερήσει, ας πούμε, το μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Είναι μια αναταραχή η οποία θα προκύψει από τα επεισόδια. Δεν είναι κάτι που απειλεί δηλαδή ότι θα διαταράξει τα έργα. Και τα υπόλοιπα είναι παρεμβάσεις. Οπότε γινόταν μια συζήτηση στο δικαστήριο για το τι μπορεί να σημαίνει η λέξη παρέμβαση. Επειδή η ανάρτηση λέει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις σε πρεσβείες, σε σπίτια πρεσβευτών, υπουργών, ότι θα υπάρξει μια σειρά από παρεμβάσεις. Οπότε το ερώτημα για το δικαστήριο είναι τι είναι αυτές οι παρεμβάσεις. Ναι. Και δεν ξέρω εγώ, οι παρεμβάσεις αυτές θεωρούμε ότι θα. Και η πρόεδρος σε αυτά θα πρέπει να πω ότι τουλάχιστον η εντύπωση που μου έδωσε τώρα που δεν έχουμε ακόμα απόφαση είναι ότι ρωτούσε με λογική εχέφρονος ανθρώπου. Συγγνώμη, περαστικός δικηγόρος, φαν της ανασκόπησης και της φάρμας, ενθουσιάστηκε και χαιρετάει περνώντας από πίπλα. Οπότε, το ζήτημα αυτό των παρεμβάσεων θεωρούμε, και αυτό απάντησε και στην πρόεδρο, ότι προφανώς ακολουθεί το μοτίβο του Ρουβίκονα, των προηγούμενων δράσεων του Ρουβίκονα, οι οποίες έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Με ποιο... Τώρα λέω, αν υπάρξει. Και εγώ διαβάζοντας την ανάρτηση και όταν μάθαμε την είδηση, κατάλαβα ότι για τις παρεμβάσεις, στις παρεμβάσεις προσπαθούν να πατήσουν για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι γίνεται κάποιο είδους κάλεσμα σε τρομοκρατικές ενέργειες και όχι στο προηγούμενο τόσο. Το πρώτο προφανώς δεν είναι. Είναι το αντίθετο της απειλητικής. Είναι το αντίθετο της απειλής. Το να πεις ότι θα κάτσω εκεί να με σκοτώσετε. Αλλά και αυτό που αφορά το εργοτάξιο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως απειλή αν ήταν διατυπωμένος με ενεργητική διάθεση. Mm-hmm. Αν κανείς έλεγε θα γαμίσω το εργοτάξιο, ναι. Ή γαμίστε το εργοτάξιο. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, όχι. Είναι, μεταφέρει στην, την ανάρτηση η οποία συζητιέται αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο. Ναι, οπότε ναι, είναι κατανοητό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει νόημα να την ανασκευάσει κανείς με κάποιον παραπλήσιο εφημισμό. Γιατί εδώ πέρα αυτό είναι αυτή είναι η ανάρτηση και αυτό συζητάμε. Οπότε στην ερώτηση, αν θεωρώ, ερώτηση αυτή έγινε από την κυρία Παπαρούσου, από την συνήγορο υπεράσπισης. Μου λέει, νιώσατε ότι απειλήσετε, ξέρετε κάποιον που ένιωσε ότι απειλείται. Τώρα εντάξει, αυτό είναι προφανές ότι δεν ξέρω κανέναν που ένιωσε ότι απειλείται όση τηλεόραση και να βλέπει κανείς. Αλλά είπα αυτό που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο βρέθηκα εκεί. Δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που κρίνεται είναι ότι η προστασία του πολιτεύματος, που υποτίθεται ότι είναι η αποστολή αυτού του τμήματος της αστυνομίας που διενεργεί αυτή τη φοβερή στενή παρακολούθηση του Ρουβίκονα, mm-hmm. η προστασία του πολιτεύματος, έλεγα και λέω, και είναι ο λόγος τον οποίο βρέθηκα εκεί, θα έχει να κάνει περισσότερο με την ελευθερία μας να εκφραζόμαστε χωρίς να μας συλλαμβάνει η αστυνομία, παρά με αναρτήσεις σαν κι αυτή. Δηλαδή, επειδή η μαρτυρική κατάθεση του αστυνομικού αναφέρει ότι υπάρχει διακινδύνευση για τη συνταγματική τάξη της χώρας, που λες, εντάξει ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, και λέει ότι απειλεί για τη δημοκρατία, προφανώς συνιστά το να μπαίνει κάποιος φυλακή για μια ανάρτηση. Και θυμίζω κιόλας ότι είχαμε αυτό το αειδιαστικό σοου της αντιτρομοκρατικής, όπου έχουμε τώρα τον Καλαϊτζίδη να κυκλοφορεί με Αλεξής Βερογιλέκο και με Πάνοπουλους αστυνομικούς γύρω του, και του μεταξύ, λίγο μετά, τον άφησαν. Δηλαδή, θα σκεφτόταν κανείς ότι την διαφήμιση. Αυτό το κάνεις. Ρε παιδί μου, αυτό το κάνεις, αν έχεις να κάνεις με έναν επικίνδυνο εγκληματία που κατευθείαν μετά τον οδηγείς πίσω στη φυλακή όπου ανήκει, προκειμένου να μην γράψει, ξέρω εγώ, κάποια αφνιδιαστική ανάρτηση. Δεν ξέρω τι μπορεί να έκανε ο Καλαϊτζίδης αν τον αφήνανε χωρίς αυτή την φρούρηση. Αλλά η ιδέα ότι τον βλέπει κάποιος τη μια στιγμή έτσι και την άλλη στιγμή η Φεφαφού να περπατάει στον δρόμο, θα φώναζε κάποιος ότι δραπέτευσε, ας πούμε. Θα ήταν λογικό. Γιατί έχουμε σταθερά στην περίπτωση του Ρουβίκονα μια εντελώς δυσανάλογη περιγραφή της δράσης του σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θυμόμαστε. Είχαμε κάνει την ανασκόπηση για τα τρικάκια και το συζητούσαμε αυτό, ότι παρουσιάζονται σαν να ήταν κάτι πολύ απειλητικότερο από αυτό που όντως είναι, δηλαδή φυλάδια. Αλλά αυτό αφορά συνολικά το Ρουβίκονα. Δηλαδή, έχουμε τίτλους δημοσιογραφικούς για τρομοκρατία. Έκανε tweet ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα και να μιλήσει για τρομοκρατία και απειλή για τη χώρα. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο να καταλάβουμε, θεωρώ δηλαδή ότι έχει δίκιο ο Ρουβίκονος αυτό που λέει, ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Και είναι ένα πρώτο δείγμα, να κάνω μόνο ένα μικρό σχόλιο, είναι ένα πρώτο δείγμα του τι σημαίνει ο νέος ποινικός κώδικας. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει να κάνει με τις ποινές σε περίπτωση που υπάρξει καταδίκη στο πολύ κακό και έτσι αντιδημοκρατικό σενάριο. Τότε θα... Δεν μπορώ να το φανταστώ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά το γεγονός τώρα ότι ο άλλος έχει μια δεκάδα από δικαστήρια για αναρτήσεις, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αφορά μόνο τον Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονας είναι το πιο επικοινωνιακά επεξεργασμένο παράδειγμα της κυβέρνησης προκειμένου να ασκήσει αυτή την πολιτική. Επικοινωνιακά επεξεργασμένο θα πει ότι έχει προετοιμάσει το κοινό να αντιλαμβάνεται τον Ρουβίκονα ως μια φοβερή απειλή, χωρίς ποτέ να υπάρχει κάτι με το οποίο όντως να κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που έχει λίγο πιο κάτω, έχει πόλεμο ας πούμε, έχει βόμβες, πραγματική βία. Οπότε η ιδέα ότι μπορείς να καλλιεργείς μια εικόνα συνεχούς συναγερμού ηθικού απέναντι σε μια πολιτική ομάδα χωρίς να συμβαίνει τίποτε. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή τώρα είναι ότι πάει όλος και πειράζει φυλάδια, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι εξυπηρετεί. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό επίδικο και ξαναλέω ο λόγος για τον οποίο με ενδιαφέρει, συμμετείχα ως μάρτυρας υπεράσπισης, γιατί το αντιλαμβάνομαι και εγώ ως κάτι στο οποίο κρίνονται πολύ περισσότερα. Δεν θα μου ήταν λίγο δηλαδή να φυλακιστεί άδικα ένας άνθρωπος. Δεν θα ήταν καθόλου λίγο. Αλλά εκτιμώ ότι εντελώς συνειδητά εκ μέρους του κράτους αυτό αφορά πολύ περισσότερα από το να φυλακιστεί ένας άνθρωπος. Ναι, γιατί άμα ξέρω εγώ τώρα κάθεστε στο δικαστήριο και συζητάτε ωραία τι σημαίνει παρεμβάσεις και μήπως με τις παρεμβάσεις εννοούσε κάτι άλλο. Οπότε μπαίνεις σε μια κατάσταση όπου υπάρχει, μπορεί να ακούσει λίγο περίεργο αυτό, κάποιο είδος μια αστυνομία σκέψη, ότι τη σκεφτόσουν όταν χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Σκεφτόσουν κάτι κακό. Έλα να το αναλύσουμε στο δικαστήριο. Μήπως εννοούσες αυτό. Ναι, οπότε σε επόμενη φάση μπορεί να είναι κάποιο άλλο με δημόσιο λόγο που θα πρέπει να απολογηθεί περί του τι είπες εκεί πέρα και γιατί το είπες αυτό. Και στην περίπτωση του Πάνου Βλάχου, για παράδειγμα, με το τραγουδάκι είχαμε την κατάσταση με το τι εννοούσες με τον Σάκο π.χ. Οπότε μπαίνει σε μια τέτοια κουβέντα και πρέπει εσύ μετά να δικαιολογήσει. Όχι, δεν είχα σκεφτεί ποτέ και εννοούσα αυτό και τέτοιο. Όπου ήδη σου ζητάνε το λόγο για αυτό που ήθελες να γράψεις και για κάτι που έγραψες. Πάντως, ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή και η κατάθεση του αστυνομικού που λέει ότι ουσιαστικά εγώ αυτό κάνω, κοιτάζω αναρτήσεις κλπ. Μήπως έτσι, λέω, σαν ιδέα, να δούμε και καμιά ανάρτηση του Ηλία Κασιδιάρη που είναι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας και κάνει τα πάντα μέσα από το κινητό του. Λέω τώρα εγώ έτσι, μια ιδέα δίνω. Σε αυτό που αφορά την πολιτική μονομέρεια, νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο να το πει κανείς. Και κυρίως να θυμηθούμε ότι η αστυνομία εκεί έκανε τα στραβά μάτια για χρόνια στη Χρυσή Αυγή σε ομή πραγματική φωνική βία. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Ότι εκεί είχαμε να κάνουμε όχι με το ενδεχόμενο κάτι να ερμηνευτεί. Είχαμε ανθρώπους που δεν τους χρεώθηκε ποτέ ηθική αυτουργία για το ότι οργάνωσαν, εξήγηλαν και διέπραξαν εγκλήματα. Εγκλήματα εννοώ με αίμα. Οπότε νομίζω ότι το κομμάτι αυτό για την πολιτική μονομέρεια αυτής της παρακολούθησης, όσο και αν πάντοτε κλαίγεται η δεξιά και η ακροδεξιά ότι είναι διωκόμενοι, η αλήθεια είναι ότι είναι σοκαριστικό το πόσο τεράστια είναι η ανοχή προς αυτό που κάποιοι ονομάζουν το άλλο άκρο. Εν τω μεταξύ είναι και εντυπωσιακό που την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Προστασίας Δημοκρατικού Πολιτεύματος, που αν κρίνουμε από το τι απασχολεί το συγκεκριμένο τμήμα. Είναι δύο αυτή τη στιγμή οι απειλές για το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα. Είναι ο Καλαϊτζίδης και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Γιατί την άλλη φορά απασχολούμασταν πολύ με τις διώξεις μέσω του τμήματος προστασίας δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι για τους ανθρώπους που κινητοποιούνται ενάντια στους πληστηριασμούς. Είτε φυσικούς πληστηριασμούς στα ειρηνοδικεία, είτε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και είχαμε και μια καταδίκη για κάποιους μήνες του Λαφαζάνη και άλλων ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν. Εγώ εκτιμώ, αυτό λέω και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κατανοήσουμε, ότι αυτό το πολίτευμα γίνεται όλο και πιο εχθρικό προς την ανθρώπινη ελευθερία. Προς την ελευθερία της έκφρασης, της διαδήλωσης, προς την ελευθερία της πολιτικής διαμαρτυρίας, την ελευθερία μας δηλαδή να μιλάμε και να διοργανώνουμε δράσεις διαμαρτυρίας. Γίνεται όλο ένα και πιο εχθρικό. Και γι' αυτό εκτιμώ ότι έχει σημασία να το λέμε, ότι από όλη την γάμα των πραγμάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, η εκτίμησή μου θα έπρεπε να στραφούμε προς το κράτος αυτή τη στιγμή. Να δούμε δηλαδή με ποιον τρόπο αυτοί που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν το δημοκρατικό πολίτευμα είναι οι ίδιοι που το απειλούν. Και σκέφτεσαι τώρα, είναι ο άλλος ο οποίος έχει επιφορτιστεί με το τρομερό έργο να κοιτάζει τις αναρτικά refresh στη σελίδα του, να δει τι έγραψαν τα μέλη του Ρουβίκονα. Προκειμένου να μπορέσει να βρει μια ανάρτηση η οποία θα είναι περίπου παραλίγο ίσως επιβαρυντική, προκειμένου να τους ξανατρέξουν στα δικαστήρια. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, θα επιστρέψω τώρα στην αίθουσα, αλλά ξέρεις, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, ή μια του Ρουβίκονα, δυο του Ρουβίκονα, δεν έχουν κλέψει. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα κάποια στιγμή να μην την γλιτώσουν, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή αυτό που τώρα το συζητάμε ως ένα ενδεχόμενο στο οποίο αναφωνούμε πάλι καλά, που είναι το σλόγγαν της εκπομπής, ας πούμε, από τα άτυπα σλόγγαν της εκπομπής, είναι πολύ πιθανό όταν μαζεύονται τέτοια δικαστήρια κάποια στιγμή να μην την γλιτώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάζομαι αυτό είναι απειλή για οποιονδήποτε διώκεται άδικα. Ναι. Εμένα με το ζόρι κατάφερα να στριμώξω την προηγούμενη υπόθεση για την δολοφονία του Χαβίβη, του Ναρκέμπορα στην πλατεία Εξαρχείων, γιατί αρχικά μου είπε πρόεδρος, αυτό αφορά άλλη υπόθεση, μην τον μπλέκετε καθόλου, και λέω, ωραία, είναι σταθερός ο τρόπος με τον οποίο στοχοποιείται ο Ρουβίκονας και εκτιμώ ότι όποιος, ελπίζω ότι δεν το είπα πριν, δεν το επαναλαμβάνω, έτσι δεν είναι? Δεν το έχεις πει, Ναι. Δεν το έχω πει. Ναι, και λέω ότι όποιος ανησυχεί για τη δικαιοσύνη, πες ότι έχουμε πλήρη και απόλυτη δυσπιστία προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λέμε, έλα μωρέ, τι περίμενες. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αλλά όποιος διατηρεί την ευαισθησία αυτή να πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία να μην παραβιάζει τις αρχές της κατά τα πολιτικά γούστα της κυβέρνησης, αυτοί πρώτοι θα έπρεπε να σοκάρονται από αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή τον εμφανίζει τη μάρτυρα στο δικαστήριο και να λέει μου είπε η αστυνομία να κατηγορήσω τον Ρουβίκονα. Αυτό είχε συμβεί και το δικαστήριο το δέχτηκε. Εμένα κάπως, όπως έχετε καταλάβει, γιατί το αναφέρω συχνά, μου έχει μείνει λιγάκι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν είμαι okay με αυτό. Είναι κάτι που άμα τα ακούσεις σε δικαστική αίθουσα από μάρτυρα κατηγορίας δεν το ξεχνάς. Ναι, και δέχεται το δικαστήριο. Δεν είναι ότι το λέει και την επιπλήττουν και της λένε πώς τολμάτε να μιλάτε έτσι. Εδώ είναι δικαστήριο, δεν μπορείτε να προσβάλλετε τη δικαιοσύνη. Λέει το δικαστήριο, μάλιστα, ναι, ωραία, πάμε παρακάτω. Και εγώ δεν πάω παρακάτω. Λέω ότι σε αυτό δεν πρέπει να πάμε παρακάτω. Χρειάζεται πάρα πολύ επίμονα πεισματικά να λέμε ότι, παιδιά, εμείς δεν θα πάμε παρακάτω, γιατί αυτό που συνέβη εδώ πέρα είναι δικαστικό σκάνδαλο και δεν πρέπει να έχετε την ασυδοσία αυτή να αντιμετωπίζετε τις ποινές κάποιων ανθρώπων που τους στερούν της ελευθερίας, την ελευθερία με τόση ανεμελιά. Να λέτε δηλαδή ότι μπορείτε να στήσετε ένα κατηγορητήριο, να έρχεται να καταπέφτει στο δικαστήριο και να μην αντιμετωπίζει κανένα συνέπειες. Να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό ότι η αντιτρομοκρατική στείνει κατηγορητήρια. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Εδώ πέρα δεν ήταν ένα στημένο κατηγορητήριο με την έννοια ότι την έκανε την ανάρτηση, αλλά συζητάμε τώρα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέρνεται στο δικαστήριο με τον αντιτρομοκρατικό νόμο από την υπηρεσία αυτή για την προστασία του πολιτεύματος, γιατί έγραψε θα καθόμαστε να μας σκοτώνετε, θα αυτό τα εργοτάξια και θα κάνουμε παρεμβάσεις. Με συγχωρείς, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται σε κάποια πράγματα να χτυπάνε σοβαρά καμπανάκια, δηλαδή να καταλαβαίνουμε πότε αλλάζουμε πίστα, πότε αυτό που συμβαίνει αφορά κάτι λίγο παραπάνω από αυτό που είχαμε μάθει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, γεμάτη μέρα από πολιτικές υποθέσεις στα δικαστήρια. Πριν από τη ξεκινήσει η δίκη, ήταν η δίκη των 28 της νομικής, που από ό,τι μου έλεγε ο Κωνσταντίνος στο τηλέφωνο πήραν αναβολή. Πήραν αναβολή γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί διερμηνείς, γιατί είναι η πιο πολυπολιτισμική γκρούπα κατηγορουμένων που έχω δει. Είναι από διάφορες χώρες, ήθελαν διερμηνεία ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, φαρσί, οπότε δεν είχαν όλους αυτούς τους διερμηνείς. Mm-hmm. Και υπήρχε και απουσία ενός ουσιώδους μάρτυρα, που είναι ο Θυρωρός, ο οποίος είναι σε θέση να καταθέσει, και το έχει κάνει ήδη, ότι αυτά τα υποτιθέμενα όπλα τα οποία έφεραν οι καταληψίες ήταν σε εντελώς άλλον χώρο, ο οποίος ήταν κλειδωμένος. Αυτό νομίζω ότι λέγεται πάλι στημένο κατηγορητήριο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είχε αναφερθεί, δηλαδή δημοσιεύτηκαν από την Ελλάς τα υποτιθέμενα, σωστά το λες, όπλα, που είναι ξύλα και ήταν από κάποιο στέκι, ναι, κοντάρια ξέρω εγώ τέτοια, από κάποιο στέκι της νομικής, και είχε γραφτεί από τότε ότι αυτά είναι από άλλο χώρο και απλώς τα πήρανε, τα μάζεψαν, τα παρουσίασαν έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτά τα είχαν οι καταληψίες. Αν σε περίπτωση που υπάρχει και μάρτυρας που μπορεί να το καταθέσει αυτό, θα είναι πολύ θετικό, φαντάζομαι, για την υπόθεση. Ναι. Τώρα πήρε αναβολή για τις 13 Μαρτίου του 2025. Ουσιαστικά λέμε τώρα σε έναν χρόνο σχεδόν. Θα είναι υπόδικοι αυτοί οι άνθρωποι για ένα χρόνο. Εντάξει, δεν είναι μια εικόνα λίγο ανατριχιαστική. Όπως ανατριχιαστική, αλλά προκαλεί ανατριχίλα με τη θετική σημασία της λέξης, ήταν να ακούς το σύνθημα Λευτεριά στην Παλαιστίνη μέσα στο δικαστήριο. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Και έχω την εντύπωση ότι δεν το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται σε πλήρη ανάπτυξη αυτό το σχέδιο. Μπορεί και οι ευρωεκλογές να παίζουν ρόλο. Αλλά θα έχουμε, πιστεύω, ήδη το βλέπουμε, και το βλέπουμε χωρίς να υπάρχει σημαντική κοινωνική αντίσταση. Θα έχουμε μια όξυνση αυτών των αντιπαραθέσεων και της καταστολής. Δηλαδή, ήδη αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και συμβαίνει χωρίς να δέχεται η κυβέρνηση κάποια πίεση. Ναι. Όταν δέχτηκε το... Δεν συμβαίνει και κάτι φοβερό, δηλαδή. Ναι. Όταν δέχτηκε το καταλάβαμε, ναι. Το καταλάβαμε, ναι, θα ανέφερα τις πρόσφατες τριμήνου μεγάλες φοιτητικές διαδηλώσεις ενάντια στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είχαμε τις εικόνες με τους φοιτητές με τα κεφάλια μέσα στο αίμα και τους επιδέσμους μετά το μεγάλο συλλαλητήριο την ημέρα της ψήφισης, για παράδειγμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, ήσουν η δική μας Ιωάννα Μάνδρου σήμερα από το δικαστικό... Με φαντάζομαι... Ακριβώς ίδιο. Καλά, εδώ πέρα τα σχόλια έχουν πάρει φωτιά, γιατί σου έχουμε βάλει και μια φανταστική φωτογραφία. Να το χαλαρώσω λίγο, γιατί θα κλείσουμε και εμείς σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε πολλές επιλογές. Δηλαδή, στις άλλες είναι μη σοβαρός, μπορεί να είναι από κάποιο άλλο πάνελ. Δηλαδή, να βάλουμε μια φώτα από το κόντρα βγάζοντάς τον στο πρέσ, είναι λίγο περίεργο. Εδώ, άμα τη δεις, θα τρελαθεί. Τι έχετε βάλει τελικά. Γαμπρό εδώ μέσα μας. Εντάξει. Ύφος. Χρώμα. Είναι τρολιά, είμαι ντυμένος κλόουν. Όχι. Δεν ξέρω με ποια φωτογραφία έχω βγει, και θα ήθελα να το ξέρω αν έχω βγει ντυμένος τσολιάς, ξέρω εγώ, την ώρα που έδινα τα απόκριση από την δίκη. Έχεις ένα λάγνο ύφος, και αυτό φτάνει, Κωνσταντίνε. Κλείνω γρήγορα πριν να συνεχιστεί αυτή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιστρέφω στην αίθουσα, να είστε καλά, γεια σας. Ωραία να τον έχουμε καλεσμένο ακόμη μια φορά αυτόν τον νεαρό εδώ στην εκπομπή μας, Θάνο. Ναι, προσθέτει. Και σχολιάζει ένας φίλος στο σχόλιο ότι τώρα που είναι καλεσμένο δεν έχει τα λοιπόν για να κλείσουμε. Τον αποδεσμεύσαμε εμείς. Δεν σταμάταγε. Άμα ήταν στη θέση σου, είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτό γεια σας. Δεν σταμάταγε. Λοιπόν, μπήκα εγώ στη θέση του. Να σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Ναι. Γεωργία Κρεμπάρτη, Θάνος Καμίλαλης. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Θάνο, που ήθελες να είμαι εγώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, εντάξει. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Θέλω να φύγω, λοιπόν. Ευχαριστούμε και δύο. Εντάξει. Και κυρίως ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς και να μας στηρίζετε με views, με likes, με να στέλνετε το βίντεο παντού. Το απόγευμα στο κανάλι μας στο YouTube, η κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με την πλεύση ελευθερίας. Ναι, οι συνεντεύξεις συνεχίζονται. Και εμείς συνεχίζουμε τη δουλίτσα μας και αν έχετε λεφτά, αν θέλετε, όσα θέλετε, μπίρι, να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία του The Press Project. Μουά! Γεια σας! Γεια σας!